चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का सप्तमवृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अचैषित की सिद्धि चल रही थी। अचैषित में हमने ची स ल इतने ये ले आया था। हालांकि हम एक बार बना देते हैं, फिर क्रम से इस हमने आज भी विचारा है, तो क्रम से किसके बाद क्या होना चाहिए फिर बाद में बताएंगे। तो हमने जो है लस्य ची स जो ल है इस स्थिति में धातोः का अधिकार है। चीज जो धातु है तो धातु है, फिर लस्य जो है लस्य का जो है सूत्र जो है वो भी अधिकार सूत्र है, धातु भी अधिकार सूत्र है। और इसमें जो है तिप्त धातु हो परस्य लस्य स्थाने तिवादयः आदेशः भवन्ति। हमने बता दिया था कि धातु से परे लकार के स्थान में मन लगादि प्रत्यय से स्थाने तिप्तस्य सिप्तस्थ मिब्बस्मस्त आतम्झ थासाथम्झ इद्बहिमहि इत्येते आदेशः भवन्ति। ये आदेश होते हैं। तो ये 18 प्रत्यय में शुद्ध हमें तो केवल तिप लाना है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, विभाग इत्यादि करेंगे। तो सबसे पहले विभक्ति स्तर से इसकी विभक्ति संज्ञा कर दीजिए। ये जो 18 प्रत्यय है तिप तस झी सिप्त स्थ मिबस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, इसका नाम विभक्ति है। सुपस्तिंग सत्रीणी त्रीण विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति, ये हमने आपको बताया हुआ है। अब इसके पश्चात जो है पद विभाग कीजिए। पद विभाग करने वाला जो सूत्र है लह परस्मई पदम और तंगानवात्म पदम, तो लह परस्मई पदम 1498 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। लह परस्मई पदम जो है 1498 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। लह परस्मई पदम, लह परस्मई पदम 1498 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 98 नंबर सूत्र है, इसको निकाल लीजिए। निकाल लिए, बहुत ही सरल अर्थ है। लह जो है लकारांत पुमलिंग ल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर लह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और परस्मय पदम अकारांत नपुंसकलिंग परस्मय पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। लह षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रस्मय पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया भाई जी? हाँ, प्रस्मय पदम तो नपुंसक लिंग है, ल जो है पुमलिंग है, ल से लरादी प्रत्यय लिया गया है ना जी। ल माने लरादी प्रत्ययस्य, ल का मतलब है लरादी प्रत्ययस्य, ये हो गया। तो ल षष्ठी विभक्ति एक वचन है और परस्मै पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद और विभक्ति समझ गए? आइए अब इसके पश्चात जो है लस जो षष्ठी है तो अर्थ हो गया लकार के लस स्थाने। तो लस स्थाने क्या है? लस स्थाने जो आदेश हुआ है, क्योंकि यहां पर ये जो लह जो बताया जा रहा है लस जो है षष्ठी विभक्ति अभी पीछे जो पढ़ के आए हैं उस लस के स्थान पर जो आदेश हुआ तो लस वहां पर जो है ना लस स्थाने तिवादयः आदेशा भवन्ति, तो उसी को यहां पर ये कह रहा है, ये पद विभाग कर रहा है। तो ये अर्थात लस स्थाने यो आदेशाः आदेशाः, तो माने अर्थ हो गया कि लस्य स्थाने का मतलब कि लकार के स्थान में, तो लकार के स्थान में क्या होता है? आदेश होते हैं, तिवादी आदेश होते हैं, इसीलिए यहां पर आदेश का अध्याहार कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? आदेश शब्द का अध्याहार कर लेंगे और अर्थ हो जाएगा अध्याहार का। अध्याहार का मतलब होता है कि जब प्रसंग हो तो प्रसंगानुसार जो शब्द फीट बैठता हो, सटीक बैठता हो, उस शब्द को ले आना। अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रसंगानुसार, प्रसंग से विरुद्ध नहीं, जो अर्थ बैठता हो उसको ले आना, ये अध्याहार कहलाता है। तो यहां पर जो है पीछे अभी आपने लस्य और तिप्तस जी पढ़ करके आए हैं और उसी लस्य को यहां पर लह बता रहा है, तो वहां पर क्या हुआ? लस्य स्थाने तिवादयः आदेशा भवन्ति, तो लकार के स्थान में तिवादी आदेश होते हैं, इसलिए वो प्रसंगवश आदेश यहां पर का अध्याहार हो जाएगा, आदेश शब्द को यहां पर ले आएंगे, इसलिए हो गया लस्य स्थाने आदेशाः, ये हो गया अर्थात लादेशाः। लस स्थाने आदेशाः समास करेंगे तो लादेशाः हो गया, तो अर्थ हो जाएगा लादेशाः। क्या अर्थ हो गया जी? लादेशाः परस्मै पदम भवति, परस्मै पदम एक वचन है, लादेशाः उधर है, तो यहां पर जो है लादेशाः कहेंगे तब तो परस्मै परस्मै पद संज्ञाः भवन्ति या परस्मै पद संज्ञकाः भवन्ति, क्योंकि लादेशाः है। और एक वचन आप करेंगे लादेशः, जाति में हम एक वचन कर लेंगे तो लादेशः भी हो सकता है, जाति में जब हम एक वचन करेंगे तो तब जो है लादेशः परस्मै पदम भवति, ऐसा एक वचन में अर्थ करेंगे। और लकार के स्थान में बहुत सारे आदेश हैं तो उसको मान करके यदि बहुवचन करेंगे, जाति में जात्याख्या में कस्मिन् बहुवचन मंत्रस्य में एक वचन और बहुवचन भी होता है, जब बहुवचन करेंगे तो लादेशाः तो परस्मै पदम हो जाएगा, परस्मै पद संज्ञकाः भवन्ति, परस्मै पद संज्ञाः भवन्ति। लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं उसका नाम परस्मै पद है, माने लादेशा नाम परस्मै पद संज्ञा अस्ति, इसका मन लादेशा नाम लकार के स्थान में जो आदेश हुए हैं, क्या तिवादी जो आदेश हुए हैं उसका नाम परस्मै पद है, लादेशा नाम परस्मै पद संज्ञा भवति, लादेशों की परस्मै पद संज्ञा होती है। षष्ठी अर्थ षष्ठी के आधार पर जो हम अर्थ करेंगे तो लादेशा नाम परस्मै पदम भवति, ऐसा अर्थ हो जाएगा, और प्रथमा के आधार पर करेंगे तो लादेशाः परस्मै पद संज्ञकाः भवन्ति या लादेशाः परस्मै पदम भवति। समझ गए जी? प्रश्न तो नहीं है, है? ला देशाह जब कहेंगे तो संज्ञा नहीं हो जाएगा, संज्ञा या स्वार्थ में को ले तो संज्ञका, संज्ञा का वहां पर संज्ञा हो जाएगा, अकारांत पुमलिंग संज्ञा को संज्ञा कर देंगे। तो ला देशाह परस्मै पद संज्ञा भवन्ति या ला देशाह परस्मै पद संज्ञका भवन्ति, जब आदेश को बहुत सारे आदेश हैं उसको बहुवचन में करेंगे तो उधर भी बहुवचन में कर दीजिए, और एक वचन में करेंगे ला देशः परस्मै पदम को ध्यान में रखकर, क्योंकि एक वचन है परस्मै पदम, तो इसलिए ला देशः परस्मै पदम भवति। दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं, ला दे परस्मै पद को ध्यान में रखना है तो प्रथमा एक वचन है तो उसको ला देश मन आदेश को आदेशा को आदेश बना दीजिए, तो ला देशः परस्मै पदम भवति मन परस्मै पदम संयम भवति, ऐसा हो जाएगा। और ला देशा है तो परस्मै पद को बहुवचन बना दीजिए, तो ला देशा परस्मै पद संज्ञका भवन्ति, या ला देशा परस्मै पदानी भवन्ति, नपुंसक लिंग है ना जी, तो ला देशा परस्मै पदानी भवन्ति, समझ गया जी? हाँ, किसी भी बस समझ लीजिए और अपने तरफ से अर्थ, हमने आपको ला देशा परस्मै पदानी भवन्ति, ला देशा परस्मै पद संज्ञका भवन्ति, ला देशा परस्मै पद संज्ञा भवन्ति, ला देशः परस्मै पदं भवति, ला देशः परस्मै पद संज्ञं भवति, ला देशानां परस्मै पद संज्ञा भवति, षष्ठ में भी कर दिया। ये जो भी बस समझ लीजिए और उसके आधार पर आप अर्थ कर लीजिए। तो ये लकार की परस्मै पद संज्ञा, लकार के स्थान में जो आदेश हुए हैं उसका नाम परस्मै पद है। तो लकार के स्थान में परस्मै पद हुए हैं तो लकार के स्थान में जो आदेश हुआ, तो लकार के स्थान में कितने आदेश हुए हैं जी? 18 आदेश। लकार के स्थान में तिप्त जी सिप्थस्थ मिबस्मस्त आताम झ था साथाम ध्वम इट बही महिंग, ये 18 आदेश हुए हैं। और वैसे सप्तरी क्वसु इत्यादि भी आदेश होते हैं, तो लादेशा इसीलिए कह दिया। तो यहाँ पर लकार के स्थान में 18 आदेश हुए हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि ये 18 आदेश का नाम परस्मै पद है, परंतु ऐसी बात नहीं है। बोल रहे हैं कि इसका अपवाद है तंगनावात्मने पदम। इसका अपवाद क्या है जी? इसके आगे सूत्र है तंगनावात्मने पदम। इसके आगे क्या सूत्र है? हरिनान में नंबर सूत्र है। तो वो इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। तो अपवाद को छोड़ करके जो बच जाएगा, अपवाद को छोड़ करके जो बच जाएगा उसका ग्रहण होगा ला देश से, ला से, समझ गया जी? संगानावात्मने पदम का जो हम आपको अर्थ बताएंगे, तो उसको छोड़ करके जो बच जाएगा उसका नाम है ला देशा। ला परस्मै पद में जो ला है उतने को ही हम कहेंगे ला परस्मै पदम। तो अपवाद का जो विषय होगा उस अपवाद विषय को छोड़ करके जो बचेगा उसको हम ला देशाह से ग्रहण करेंगे। तो अपवाद है तंगानौ, तंग मने त आताम झ हास आथाम ध्वम इच बही महिंग, और आन मने शानच और कानच, ये जो क्षत्रिय लट क्षत्रिय सहनच अपस्मत समानाधिकरण है, तो सानच और कानच प्रत्यय उसका आन बचता है। तो इतने को छोड़ करके जो बच गया, तो क्षत्रिय बच गया, वसु बच गया, इत्यादि जो बच गया, तो उसका नाम है परस्मै पद। इस चीज को हमें ये समझना चाहिए, माने अपवाद विषय को छोड़ करके ये लगेगा, समझ गए जी? साथ अपवाद में कौन से प्रत्यय आए हैं? क्या जी? अपवाद में कौन से प्रत्यय हैं? आगे अभी अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, उसकी व्याख्या ही आगे करूंगा। अभी तो मैं जो बोला कि अपवाद में तंग आया, मैंने त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महीम। क्या जी? त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महीम। क्योंकि ये जो है ना एक परिभाषा है, उस चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक परिभाषा, दो परिभाषा है, दोनों परिभाषा मैं बता दे रहा हूं। एक है कि प्रकल्प्य चापवाद विषयम तथा उत्सर्गो अभिनिवेश अभिनिवेशन्ते, ये परिभाषा है। ये आपके पास यदि पारिभाषिक हो तो पारिभाषिक में देख लीजिएगा, नहीं तो लिखिए, अभी लिखिए प्रकल्प्य, लिखिए प्रकल्प्य, लिख रहे हैं प्रकल्प्य, प्रकल्प्य, प्रकल्प्य, हाँ, चापवाद विषयम, प्रकल्प्य चापवाद विषयम, लिख रहे हैं ततः, ततः, ततः उत्सर्गो भी निवशते, उत्सर्गो भी निविशते, उत्सर्गो भी निविशते, ततः उत्सर्गो भी निविशते। उत्सर्गो भी निविश, उत्सर्गो के आगे एस का चिन्ह दे दीजिए, अवग्रह चिन्ह, उत्सर्गो भी निविशते प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः, या ततः संधि हो गई है इसलिए तीसर का लोप हो गया है, ततः उत्सर्गो भी निविशते। ओम प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो भी निविशते, प्रकल्प्य चापवाद विषयम उत्सर्गो भी निविशते। लिख लिया? क्या लिखे? प्रकल्प्य चापवाद विषयम ततः उत्सर, ततः उत्सर्गो भी निविशते। वेरी नाइस। और स्काइप में सभी लिख लिए जी? हाँ। और यदि इसमें जो कॉन्फ्रेंस कॉल में हो शायद वो भी लिख लिए होंगे, कोई है कॉन्फ्रेंस कॉल पे? नमस्ते जी शारदा, लिख शारदा जी लिख लिए, लिखतम भवत्या? हाँ। तो बहुत ही सरल होता है, देखिए प्रकल्प्य ये अव्यय पद है, प्रकल्प्य क्या है जी? अव्यय पद है, प्र उपसर्ग है, कृपु धातु है, क्त्वा प्रत्यय हो गया है, क्त्वा प्रत्यय हो गया है समान करते कह पूर्व काले से, और क्त्वा के स्थान पर समास से नहीं पूर्व उक्तो लेप से लेप हो गया तो प्रकल्प्य बन गया है। तो प्रकल्प्य अव्यय पद है, प्रकल्प का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके अर्थात छोड़ करके ये हुआ शब्दार्थ है। लिटरल मीनिंग जो है प्रकल्प माने प्र माने प्रकृष्ट, कल्प माने कल्पना करके। प्रकल्प का क्या मतलब क्या हुआ जी? प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके माने प्रकृष्ट कल्पना करके, क्या अर्थ हो गया? हाँ जैसे है ना आगत्य आकर के, गत्य जाकर, आगत्य मैंने आ करके, आगत मैंने गत्वा मैंने जाकर, तो ऐसे ही प्रकल्प्य मैंने प्रकृष्ट कल्पना करके सामान्य रूप से प्रकृष्ट होना चाहिए। तो प्रकृष्ट कल्पना करने का मतलब हुआ यहां पर है छोड़ करके। क्या च मैंने और, च मैंने और अपवाद विषयम, अकारांत पुमलिंग अपवाद विषय शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हो गया अपवाद विषय को प्रकल्प्य बने प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके, विचार करके भाव हुआ, छोड़ करके ये हुआ। तो छोड़ कर प्रकल्प्य माने विचार, प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके माने विचार करके अर्थात छोड़कर। अपवाद को का पहले प्रकृष्ट रूप से विचार कीजिए, कल्पना माने विचार करना यहाँ पर अर्थ है। तो इसलिए अपवाद को अच्छी तरीके से विचार कर लीजिए कि अपवाद क्या है, अर्थात छोड़ करके भाव ये हुआ। तो अपवाद विषय को छोड़ करके ततः उसके बाद, ततः माने उसके बाद उत्सर्ग माने सामान्य सूत्र अभिनिविशते माने अभिनिविशते माने प्रविष्ट होता है, ऐसा हो गया कि माने ये हुआ कि अपवाद विषय को छोड़कर अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से कल्पना करके, अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से विचार करके कर लिया विचार, उसके बाद ततः विचार कर, ततः उसके बाद अभिनिवेशते, उत्सर्ग को आप लगाइए, अभिनिवेश कीजिए, उत्सर्ग को जो है आप लगाइए, उत्सर्ग को प्रवृत्त कीजिए, ये इसका मतलब हुआ। कहने का अभिप्राय है कि दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक होता है लक्ष्य उत्सर्ग माने सामान्य, उत्सर्ग माने सामान्य सूत्र, समझ गए? तो यहां पर यह हुआ, कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य सूत्र जो अभिनिवेशते माने लगेगा, जो लगता है, सामान्य सूत्र जो अभिनिवेश करता है, प्रविष्ट, अभिनिवेश का लिटरल मीनिंग है प्रवेश करता है, अभिनिवेश, अभि माने सब ओर से, नि माने निश्चित रूप से, विष माने प्रवेश करता है, विष प्रवेशे प्रवेशने, तो जो है पूर्ण रूप से सब ओर से निश्चित रूप से प्रवेश करता है उत्सर्ग, है ना जी। अभिनिवेश क्लेश भी है ना, मृत्यु का डर, वह भी जब अभिनिवेश क्या होता है, अभिनिवेश इसलिए उसको कहते हैं भय को, मृत्यु का जो डर, पांच प्रकार के जो क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो अभिनिवेश में भी वही है, यही अभिनिविशते हैं, तो मृत्यु का जो डर है उसको क्लेश कहते हैं। तो मृत्यु के डर को अभिनिवेश क्यों कहा है, क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको अभिनिवेश कहते हैं। तो आइए, वो तो दर्शन का विषय है, जब व्याकरण पढ़ने के बाद दर्शन पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाऊंगा, भगवान की कृपा हुई तो। तो यहाँ पर यह है कि इस परिभाषा का अर्थ है कि प्रकल्प चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो अभिनिवेशते, का माने अपवाद विषय को छोड़ करके अपवाद विषय का पर्यालोचना करके अपवाद विषय का प्रकृष्ट रूप से विचार करके कर लिया। अब उसके बाद ततः उसके बाद जो है उत्सर्गो अभिनिवेशते उत्सर्ग प्रविष्ट होता है माने उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी होते हैं लक्षणिक चक्षुष्क का पहले भी हमने चर्चा किया था। एक विद्यार्थी होते हैं लक्षणिक चक्षुष्क और दूसरा विद्यार्थी होता है लक्ष्यिक चक्षुष्क। समझ गया जी? विद्यार्थी कितने तरह के हो गए जी? पढ़ने वाले विद्यार्थी, व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी या जो भी विद्यार्थी होता है वह दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक लक्ष्यिक चक्षुष्क, दूसरा लक्षणिक चक्षुष्क। तो लक्ष्य माने लक्ष्यम एव अर्थ चक्षुयस्य, माने लक्ष्य ही अर्थ है जिसका, लक्ष्य ही चक्षु है जिसका, उसको कहते हैं लक्ष्यिक चक्षुष्क। माने जिसका ध्यान लक्ष्य पर है उसको लक्ष्यिक चक्षुष्क कहेंगे उस विद्यार्थी को। और लक्षणिक चक्षुष्क जिसका ध्यान सूत्र के ऊपर है, लक्षण के ऊपर है, वो लक्षणिक चक्षुष्क हो गया। दोनों तरीके से करके मतलब ये करते हैं। तो लक्षणिक चक्षुष्क जो विद्यार्थी है, जो लक्ष्य को ध्यान में रखता है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर, तो वो लक्ष्य में रखकर ओ तंगा ना आत्मनेपदम, वो बुद्धि में सोचता है कि त आताम झ था आथाम ध्व इट बही मही, ये इसका नाम तो आत्मनेपद है, इसकी आत्मनेपद संज्ञा है, और शानच आन है, शानच कानच की आत्मनिपद संज्ञा है। तो उस ध्यान, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके फिर लह प्रतिपदम का अर्थ करेगा। लह ला देशा माने कि सिप्तस जी सिप्तस्थ मिबस मस, ये नौ प्रत्यय और क्षत्रिय और क्वसु जो प्रत्यय है क्वसुश्च, तो ये इतने प्रत्यय का नाम जो है परस्मई पद है। तो वो लक्ष्य को ध्यान में रख करके इसलिए यहां पर नौ दो ग्यारह प्रत्यय का नाम परस्मी पद है। तिपतस जी सिप्तस्थ मिपवस्मस क्षत्रि और क्वसु। समझ गए जी? ल परस्म में ला देशा मतलब एकादश, जो ला देशा है एकादश प्रत्यय, जो लादेश एकादश प्रत्यय है लादेश, तिवादय एकादश प्रत्यया परस्मी पद संज्ञा भवन्ति, जो लादेश जो तिवादी ग्यारह प्रत्यय हैं तिप्तस जी सिप्तस्थ मिबस्मस क्षत्रिय कसु, इसका नाम है परस्मी पद। समझ गए जी? भाई जी समझ में आ गया? हाँ। और एक जो है और परिभाषा है, हालांकि वो भी यही कहता है, बस अंतर इतना ही है कि लक्षिक चक्षुष्क जो होता है पहले अपवाद को लाता है और फिर जो है उत्सर्ग को, उत्सर्ग का प्रयोग करता है। तो क्रम में अंतर हो जाता है केवल, वो भी परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ही अपवादा है, इक्वलिटी ह्यपवादा हो जाएगा, पूर्व ह्यपवादा, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते, पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते, लिख लिए पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः, पश्चादुत्सर्गाः पूर्वं, ये पूर्वम है जी, पूर्वों पर बिंदी दे दीजिएगा, पूर्व पूर्वम ह्यपवादा ऐसा है, पूर्वम ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गाः। ये सब परिभाषा है, ये पारिभाषिक है। महर्षि जैन जी आप पारिभाषिक देखेंगे, ऋषि जैन जी का उन्होंने संग्रह किया है, महाभाष्य का, ये सब महाभाष्य का है, महाभाष्य में ये सब है, वो संग्रह किया हुआ है, उन्होंने भी किया है। अपने जमाने में भट्टो क्या बोलते हैं, नागोजी भट्ट ने भी किया था। यही पढ़ने के लिए तो हम गए थे वहाँ हरिद्वार में, हरिद्वार में जो पढ़े डॉक्टर भोला झाजी जो हमारे गुरु जी हैं, उनसे मुख्य रूप से इस परिभाषेंदु शेखर को ही पढ़ा। तो ये परिभाषेंदु शेखर तो हम आपको भी पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, ये जब हो जाएगा तब क्या कहते हैं कि प्रथमावृत्ति काशिकावृत्ति ये दो हो जाएगा, और प्रथमावृत्ति काशिकावृत्ति और माधवीय धातु वृत्ति तीन जब हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद चौथे नंबर में हम इसको परिभाषा को पढ़ाएंगे। वैसे सामान्य रूप से परिभाषा तो बीच में ही पढ़ा दूंगा, और वैसे तो जहां जहां होगा जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया तो सामान्य रूप से तो पढ़ा ही दिया। तो पूर्वा ह्यपवादा माने पूर्वम ह्यपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा, लिख लिया, पूर्वम ह्यपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा। तो जो लक्ष्य जो है, शब्द जो है, उसको देख करके जो है लक्षण की सूत्र की कल्पना करने वाला जो लक्षिक चक्षुष्क जो है, वह वो लक्षिक चक्षुष्क जो है विद्यार्थी, वो पहले क्या करता है, पूर्वम ही अपवादा भी नहीं, पहले अपवाद का प्रयोग करता है, पहले अपवाद की प्रवृत्ति करता है, पहले अपवाद को प्रविष्ट कराते हैं, अपवाद प्रविष्ट होते हैं, और पश्चात उत्सर्गा और बाद में उत्सर्ग मतलब प्रविष्ट होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उसके ध्यान में रहता है, लक्षिक चक्षुष के ध्यान में रहता है कि भाई अपवाद जो है उसको छोड़ करके ही, उसको ध्यान में रख करके ही कुछ किया जाएगा, इसलिए पहले अपवाद विषय का पहले प्रवृत्त करा देते हैं और फिर उत्सर्ग की प्रवृत्ति कराते हैं, तो उसके आधार पर अर्थ हो जाता है। इसलिए तंगन अवाद पदम को पहले प्रवृत्त कर देंगे, फिर जो है लाह प्रश्न पद को बाद में करेंगे, बस यही है, इस दोनों में अंतर है। तो पूर्वम अपवादा अभिनिवेशन्ते पश्चात उत्सर्गा, पहले अपवाद का अभिनिवेश होता है, पहले अपवाद प्रविष्ट होते हैं और फिर जो है उत्सर्ग होते हैं। समझ में आ गया भाई ये? हेलो, हाँ। तो इसीलिए यहां पर लह परस्मे पदम का जो अर्थ करेंगे तो ला देशा परस्मे पद संज्ञा भवंती का मतलब हुआ ला देशा तिवादय एकादश प्रत्यय परस्मे पद संज्ञा भवंती, माने 11 जो प्रत्यय है तिप्तजी सिप्तस्थ मिबस्मस और क्षत्रिय और क्वसु, इसका नाम परस्मे पद है। समझ गए? क्षत्री लट क्षत्री शान चा प्रथमा समान आदि करने 3-2-124 नंबर सूत्र है, तो वो माने उसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, क्वसुस्त से क्वसु प्रत्यय होता है, तो इसीलिए क्षत्रिय और क्वसु प्रत्यय जो कि आगे पढ़ाएंगे, अभी उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर अचैचित की सिद्धि में, इसलिए उसको उसमें समय न लगाए, बस नाम सुन ले के क्षत्रिय और क्वसु, क्वसु क व संयुक्त स ह्रस्व उकार क्वसु, क्षत्रिय और क्वसु, क्वसु 3-2-107 नंबर सूत्र है, लिट के स्थान में क्वसु आदेश होता है, वो भी परस्मै पद होता है, उसकी भी परस्मै पद संज्ञा कही गई है। तो इसीलिए 9-2-11 इन 11 प्रत्यय का नाम परस्मै पद है, समझे? और इसके बाद जो बच गया उसका नाम अपने पद है, तंगा नाम अपने पदम। तो अब तंगा नाम अपने पदम देखिए, राजभल्ला जी ये समझ में आ गया आपको? तो एक आप बता रहे थे ला देशा, वो लिख नहीं पाया मैं। हाँ, तो ला देशा हुआ ना जी, ल से तो षष्ठी विभक्ति, लह तो है ही लह परस्मै पदम में, और मैंने कहा कि आदेशा का अध्याहार कर लीजिए से अर्थ हो जाएगा, ला देशा, लादेशा परस्मै पद संज्ञका भवन्ति, ये अर्थ में मैंने बोला था, लादेश जो है परस्मै पद संज्ञक होते हैं। हाँ, लादेशा का मतलब लादे, लादेशा एकादश प्रत्यय, तिवादे एकादश प्रत्यय। शारदा भगिनी भवत्या अवगतम ज्ञातम? आम महोदय अवगतम। तो आप भी समझ गई वसुधा जी? सभी समझ गए? चलिए जी, अब तंगाना वात ने पदम चले। तंगाना वात बने पदम, तंगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं भाई जी? हाँ, 99 नंबर या 100 नंबर, जो भी सूत्र है देख लीजिए। तंगाना वात बने पदम, तो तंगा न आत्मने पदम जो है कीजिए पदछेद तंगा नौ। तंगा नौ, तंगा नौ, तंगा नौ, तंगा नौ, तंगा नौ आत्मने पदम। तो अकारांत पुमलिंग तंगान, तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अकारांत पुमलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति बहु, सॉरी द्विवचन, मैंने प्रमाद से बहुवचन कर दिया। तो अकारांत पुमलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, समझ गए जी? और आत्मने पदम अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? अष्टाध्याय सूत्र सामने रखे की, रखा कीजिएगा। तो अकारांत पुमलिंग तंगान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, आत्मने पदम अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए भाई जी? हेलो, विद्यार्थी सब समझ गया? रवन जी, बालबोध जी, नित्यानंद, विद्यानंद सब समझ गए? अच्छा जी, तो संगानव आत्मने पदम ये हो गया। अब समाप्त करेंगे, तंग च आनश्च इति तंगानौ, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। तंग च ng हलंत, तंग च आनश्च इति तंगानौ, तंग च आनश्च इति तंगानौ, लिख लिए भाई जी? तंच आनश्च इति तंगानौ, इतरेतर योग द्वंद हो गया। अब जो है इसमें जो है लस्य की अनुवृत्ति ले आइए, मैंने लस्य बोल रहा हूं, लह की, लह परस्पदम से लह की अनुवृत्ति ले आइए। किसकी अनुवृत्ति लाइए? लह की अनुवृत्ति लाइए। ले आए? भाई जी ल की अनुवृत्ति ले आइए। तो अर्थ क्या हो गया जी? ला देश हुआ कि नहीं? मतलब लस स्थाने यौ आदेश, तो आदेश, तो आदेश है ही, ल के स्थान में तंग और आदेश है, तो ला देश तंगानौ, ला देश तंगानौ आत्मने पद संज्ञौ भवतः, यह अर्थ हो गया। ला देशौ तंगानौ आत्मने पद संज्ञौ भवतः, या आत्मने पदे भवतः, यदि नपुंसक लिंग है इसलिए पदम पदे पदानी तो ला देशौ तंगानौ आत्मने पदे भवतः ऐसा कर दीजिए और संज्ञा जोड़ देंगे तो आत्मने पद संज्ञौ भवतः या क स्वात में ले आएंगे तो आत्मने पद संज्ञकौ भवतः ला देशौ तंगानौ आत्मने पद संज्ञकौ भवतः लकार के स्थान में जो आदिष्ट आदेश तंग तंग मने यहाँ पर तंग जो है प्रत्याहार लिया है तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग में तो लिया आदि आदि अंत्यन सहायता से और महिंग का अंग लिया अंत तो तंग हो गया तो तंग प्रत्याहार न जो प्रत्यय है तो से लेकर के महिंग तक तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग उसको यहाँ पर तंग कहा है तो तंग अत्र तंग शब्देन प्रत्याहार ग्रहणम माने तं जो है प्रत्याहार अस्ति अवगतम समझ गए जी भाई जी तंग माने तो आताम तो से लेकर के महिंग तक माने न जो प्रत्यय हो गए तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग इसका नाम है तंग समझ गए भाई जी और आन जो है आन आना यहाँ पर जो है शानच कानचोर ग्रहणम माने शानच और कानच का ग्रहण है यहाँ पर आन इति पदेन शानच कानचोर ग्रहणम शानच और कानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर ग्रहण है आन शब्द से शानच एक तो लटा सत्री शानच आ प्रथम समान आदि करने हम जो ऊपर सूत्र बताए थे उसमें क्षत्रिय प्रत्यय भी है लट के स्थान पर क्षत्रिय और सानच होते हैं तो क्षत्रिय तो हो गया परस्मई पद तो सानच बच गया तो सानच जो है आत्मने पद है तो एक तो लट क्षत्रिय सानच आ प्रथम सवनाधिकरण में जो सानच है वह सानच हो गया और कानच भी है कानच भी है वो शानच और कानच ये जो दो प्रत्यय है इसका नाम आत्मने पद है लट के स्थान पर ये जो आदेश होते हैं शानच और कानच हाँ, तो उसका नाम आत्मने पद है तो तंगानो मने ला देशौ तंगानो तंगानो आत्मने पद आत्मने पदे भवतः आत्मने पद संज्ञौ भवतः आत्मने पद संज्ञकौ भवतः तो पूर्व सूत्र से जो परस्मै पद संज्ञा प्राप्त था ना जो तो आत्मने पद का विधान कर दिया उसका अपवाद हो गया कि भाई ओ मने अपवाद क्या कहेंगे अपवाद हालांकि हमने अपवाद ही अभी कहा था तो क्योंकि वो लह परस्मै पद से पूरे की परस्मै पद संज्ञा कर दिया रहा तो पूर्व सूत्र से परस्मै पद संज्ञा प्राप्त था और उसमें जो है आत्मने पद का विधान किया कि तंग और आन जो है इसको आत्मने पद कहते हैं तो 9 और 2 11 ये भी 11 प्रत्यय है तो इस 11 प्रत्यय जो है त आतम झ थास आथाम ध्वम इत बहि महिंग और शानच और कानच उस शानच और कानच का आन ही बचता है तो जिससे पठमाना इत्यादि बनता है तो ये 11 प्रत्यय का नाम है आत्मने पद समझ गए भाई जी सभी समझ गए जी तो ये पद विभाग हुआ हमने आत्मने पद मने तो आताम हम तिप्त जी पर आइए कि तो आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग ये जो न प्रत्यय है इसका नाम है आत्मने पद और ऊपर जो तिप्तस जी सिप्थस्थ मिबस मस जो है इन नौ प्रत्यय का नाम है आत्मने पद सॉरी परस्मै पद समझ गए जी पद विभाग हमने कर दिया परस्मै पद और आत्मने पद विभाग कर दिया एक और चीज इसमें बता दूं कि परस्मै पद और आत्मने पद तो परस्मै पद जो नाम रखा गया है ये अन्वर्थ है अर्थानुसारी संज्ञा है आत्मने पद और परस्मै पद जो नाम रखा गया इतना बड़ा जो नाम रखा भगवान पाणिनि जी ने तो वो अन्वर्थ संज्ञा है, मैंने अर्थानुसार यथा गुण तथा नाम, परस्मै पद नाम दिया कि परस्मै पदम मने परस्मै मने दूसरे के लिए, अन्यस्मै पदम इति परस्मै पदम। परस्मै पदम का क्या अर्थ है जी? अन्यस्मै पदम, परस्मै पदम का जब अर्थ पर विचार करेंगे तो परस्मै पदम का अर्थ है अन्यस्मै पदम इति परस्मै पदम। और आत्मने पदम का अर्थ है कि आत्मने पदम मने स्वकीयाय पदम इति आत्मने पदम, स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम। समझ गया जी? आत्मने पद का क्या अर्थ है? स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम। आत्मने पदम का क्या अर्थ है बोलिए? आत्मने पद का क्या अर्थ है? हाँ, और परस्मय पदम का क्या अर्थ है? अन्यस्मय पदम। बहुत सुंदर। अन्यस्मै पदम इति परस्मै पदम, स्वस्मै पदम इति आत्मने पदम। अपने लिए जो पद वो आत्मने पद, दूसरे के लिए जो पद वो परस्मै पद। अब ये जो है नाम जो है, इस नाम गुण के आधार पर रखा हुआ है क्या? वैसे सब में तो ये नहीं घटेगा। ये जो है एक तो धातु जो है सकर्मक होता है, सॉरी मैंने ये मैं गलत बोल दिया, एक तो होता है उभयपदी धातु होता है, एक परस्मै पदी धातु होता है और एक आत्मने पदी धातु होता है। तीन तरीके के धातु हो गए जी, परस्मै पदी, आत्मने पदी और उभयपदी, तीन तरीके के धातु हैं। तो इसमें से जो धातु उदात्त है तो उदात्त होने के कारण जो है वो परस्मै पद हो जाएगा, अनुदात्त होने के कारण जो है आत्मने पद हो जाएगा, और स्वरितेत य इत्यादि होने के कारण जो है उभयपदी हो जाएगा। तो जो उभयपदी धातु है, जो उभयपदी धातु है उसमें उसका जब हम प्रयोग करेंगे, अपने लिए प्रयोग करेंगे, तब हमें प्रयोग करना चाहिए आत्मने पद का प्रयोग उभयपदी में, और जब दूसरे के लिए प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रयोग करना चाहिए परस्मै पद का। जैसे उदाहरण के लिए मैं भोजन बनाता हूं, ये पच धातु उभयपदी है, दुपचस पाके ये स्वरितेत धातु है तो इसलिए उभयपदी है। तो उभयपदी होने से पचति पचतः पचंती पचसी पचथः पचथः पचामी पचावः पचामः, ये रूप चलता है परस्मै पद में। और आत्मने पद में चलता है पचते पचेते पचन्ते पचसे पचेथे पचध्वे पचे पचावहे पचामहे, लट लकार का रूप बताया। तो ये आत्मने पद में चलता है। तो प्रश्न है कि कहां पर हम आत्मने पद का प्रयोग करें, कहां पर हम परस्मै पद का प्रयोग करें? तो इसका हमें आत्मने पद का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां पर अपने लिए कोई प्रयुक्त, जब आप भोजन पकाना, भोजन अपने खाने के लिए बना रहे हों तो उस समय मैं बोलूंगा कि किम करोति ऐ शारदे, तो उसका उत्तर होगा कि ऐ आचार्य महोदय अहम पचे, मैं भोजन बना रही हूं। तो अब अहम पचे कहे, यदि शारदा बहन जी ने, भगनी ने कहा कि अहम पचे, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये अपने लिए बना रही है, इनका उद्देश्य है अपने लिए बनाना। और यदि वह प्रयोग करती है कि अहम पचामी, तब हम समझेंगे कि वो बाहर से कोई अतिथि इत्यादि आएगा तो उसके उद्देश्य से यहाँ पर पका रही है। तो तो कहने का अभिप्राय है कि अहम पचामी कहने से हुआ कि बाहर से जो गेस्ट आएंगे भले ही हम भी उसमें खाएं, माने पकाने वाले स्वयं भी खाए एक अलग चीज है, परंतु उस समय उद्देश्य है कि गेस्ट को हमने जो बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उनको भोजन कराने के लिए, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराने के लिए हम भोजन बना रहे हैं, अहम पचामी, ये अर्थ हो गया। और जब अपने लिए भोजन बना रहे हैं, भले ही उसके बीच में अचानक कोई गेस्ट आ जाए, कोई आचार्य आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई साधु संन्यासी आ जाए, उनको भोजन दे दें, वो एक अलग चीज है, परंतु वहां पर अहम पचामी होगा। तो स्वस्मय पदम इति आत्मने पदम, परस्मय पदम इति अन्यस्मय पदम इति परस्मय पदम। दूसरे के लिए जब पद का प्रयोग हो तो परस्मय पद हुआ, अपने लिए हो तो आत्मने पद हुआ। इस चीज को ध्यान में रखना है एक विशेष, इसलिए इसको कहते हैं इतनी बड़ी जो संज्ञा की गई परस्मय पदम और आत्मने पदम, ये अन्वर्थ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जी? अन्वर्थ। अनुअर्थ माने अर्थ के पीछे पीछे चल, अनु माने पश्चात, पीछे पीछे, अर्थ माने अर्थ, तो अर्थ के पीछे पीछे चलने वाली ये संज्ञा है, जैसा अर्थ है उसके अनुसार, अर्थात अर्थानुसारी संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा का अर्थ हुआ कि अर्थानुसारी संज्ञा। तो ये परस्मै पदम और आत्मन पदम ये अर्थानुसारी संज्ञा है, तो हमने पद विभाग कर दिया। और पद नियम करने वाले तो बहुत सारे सूत्र हैं, अनुदात्त गीता आत्मने पदम इत्यादि, आत्मने पद करने के लिए है नियम, पद नियम, और परस्मै पद यहाँ पर आते हैं, परस्मै पद है तो इसीलिए परस्मै पद नियम करने के लिए है, शेषात कर्तरी परस्मै पदम। क्या है सूत्र जी? शेषात कर्तरी परस्मै पदम। तो इसके संबंध में कल हम बताएंगे, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। सबसे पहले गुरुकुल, हाँ बोल, हाँ संज्ञा सूत्रम इदम अस्ति। तो इसको कहते हैं पद विभाग कर दिया, पदम मैंने इसलिए कह दिया पद विभाग कर दिया हमने, कि परस्मै पद है, आत्मने पद है, तो ये संज्ञा सूत्रम इदम, ये संज्ञा सूत्र। और कोई प्रश्न किन्हीं को? स्काइप वाले को कोई प्रश्न है, और दूसरे को, किसी को, विद्यार्थी को? क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्री सात कर्तरी प्रश्न मतलब मैं 1378 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र है, ये पद नियम करता है। पद नियम का वो तीसरा अध्याय में अनुदात गीता आपने पदम से लेकर के सब पद नियम करने वाला है। अनुदात गीता शायद नौवां सूत्र है, कितना नंबर सूत्र है देख लीजिएगा, वहां से लेकर के अनुदात गीता आपने पदम से लेकर के और आगे जो है सब पद नियम करने वाला है, कुछ जो है आत्मने पद करने वाला है, कुछ परस्मै पद करने वाला है। तो यहाँ परस्मै पद का प्रसंग है, इसलिए परस्मै पद शेषात कर्तरी परस्मै पदम ये आपको हम समझाएंगे, तो ये कल समझाएंगे। अभी यदि कोई प्रश्न हो जितना पढ़ाया उसमें, यदि किसी भी तरीके की शंका हो तो मतलब बता दीजिए। आचार्य जी, हम शारदा वदामी, कुरु धातोः कुरुते भवति खलु आत्मनेपदं, कुर्वे तथा कदापि न श्रुतम्, उदाहरणानि सन्ति वा अहं कुर्वे न जानामि, सर्वदा अहं करोमि एवमेव वदामः। वो तो सामान्य रूप से है ना ये बंजी, सामान्यं वर्तते। यदि आप विद्वान के आधार पर यदि सोचेंगे तो अहम कुर्वे होना चाहिए, यदि अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो अहम कुर्वे होना चाहिए, अहम करोमी नहीं होना चाहिए। यदि किसी की सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तब अहम करोमी होना चाहिए। अवगतम, समझे? हाँ, वो तो देखिए ना आप, लोक व्यवहार में यदि आप पीछे वाली सुनी होगी तो शायद उस समय भी आप सुनी होगी, लोक व्यवहार में तो लंग लकार का पांच ही लकार से काम चला लेते हैं ना जी। हाँ तो लंग लकार का, वैसे लंग लकार का वास्तव रूप में प्रयोग तो अनद्यतने लंग, तो अनद्यतन भूतकाल में होना चाहिए ना। तो वो जो है अकुर्वता वाला हमने समझाया होगा, तो वो जो है लंग लकार का प्रयोग तो अनद्यतने भूत में, अनद्यतन भूत में होता, परंतु लोक में जो है ऐसा कर दिया जा रहा है। क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आज अभी संस्कृत का उतना प्रचार नहीं है, तो चलो संस्कृत का प्रचार हो जाए, संस्कृत का बढ़ावा हो, इस तरीके की बात है। परंतु ये जो है जब विद्वान व्यक्ति बनता है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो ठीक है, सामान्य व्यक्ति की समझ में आने की बात है ही नहीं, परंतु जब विद्वान हम बन रहे हैं, हम जब सामान्य चीज थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग जो पढ़ रही है बहुत ही अच्छी चीज पढ़ रही है, परमात्मा की कृपा है, तो ये आगे की पढ़ाई पढ़ रही है, इसलिए इस रहस्य को जानना जरूरी है। शास्त्र की संगति सामान्य संस्कृत पढ़ने वाला नहीं लगा सकता, वो तो सामान्य संस्कृत पढ़ लिया और वो जो है कि जो कि वहां पर इसमें पढ़ाया जाता है संस्कृत भारती में, तो सामान्य संस्कृत पढ़ाया जाता है, सामान्य संस्कृत पढ़ करके कोई रामायण महाभारत आदि की भी ठीक से नहीं व्याख्या कर सकता, वो तो उस चीज को ध्यान में रख करके ही कहां पर पहले जो है किस शब्द का प्रयोग किया, हनुमान जी जब सीता जी को बन सीता जी को खोज करके लाए तो उन्होंने क्या शब्द का उच्चारण किया, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तुलसी रामायण नहीं, तो कौन सा शब्द बोला, उन सबों को ध्यान में रख करके जो है मतलब जो है अर्थ किया जाता है, और वो तो शास्त्रीय माने वो शास्त्र मस्तिष्क में होगा तभी पूर्व के जो इतिहास है उसको ठीक तरीके से हम अर्थ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसमें गीता भी है, गीता को केवल संस्कृत पढ़ लिया और आ गया सो बात नहीं है, इसलिए इतना जो मतभेद है गीता में, क्योंकि तो सामान्य संस्कृत व्यक्ति पढ़ लिया और उसी के आधार पर उस गीता का अर्थ कर देता है और फिर जो है बस ये हो जाता है, चाहे वह राहुल संस्कृतायन हो, चाहे वह संपूर्णानंद हो, चाहे वह कोई भी अरविंद की, मैं महर्षि अरविंद की भी बात करता हूँ, महर्षि अरविंद भी विद्वान थोड़े थे, अच्छे थे, स्वाध्यायशील थे, तो उन्होंने जैसा हुआ उसके आधार पर जो है अपना ऋषिदान जी का भी वो पुस्तक इत्यादि पढ़ करके और ये सब करके, और वो अपना जो है कुछ उन्होंने वेद रहस्य इत्यादि पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी बात है। सामान्य व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, सामान्य व्यक्ति तो समझेगा कि ये तो अरविंद जी का जो खंडन कर रहा है या इनका खंडन कर रहा है, उनका खंडन कर रहा है, इसलिए वहां तो चुप रहना ही अच्छी बात है। परंतु ये है कि जब हम जैसे जैसे जैसे गहराई में चलते जाएंगे, वैसे वैसे वैसे हमें दिखने लग जाएगा कि ये सही क्या है, गलत क्या है, और वैसे वैसे ज्ञान की भी वृद्धि होगी, वैसे वैसे नम्रता भी होगी, हम्बल ने बहुत कुछ मतलब व्यक्ति के अंदर आता है। तो ये है इस चीज को, इसलिए अहम कुर्वे माने स्वस्य कृते, यहाँ पर अहम कुर्वे का हुआ कि अहम स्वस्य कृते करोमी कार्यम, ये अर्थ हुआ, और अहम करोमी माने मतलब ये हो गया कि परस्य कृते, दूसरे के लिए यही होना चाहिए। चलिए जी, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। यू हैव एनी क्वेश्चन? मंत्र पाठ करें। और राजभल्ला जी आपको एक चीज बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी दक्षिणा आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, मिल गया। नहीं नहीं नहीं, दोनों ठीक है, धन्यवाद जी। मंत्र पाठ करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते नमस्ते।